Mannen blundar för allt det vackra. Mannen kupar sina öron när någon säger något fint. Mannen biter sig i tungan när hans tankar börjat sväva. Mannen kniper sin näsa för blommans arom. Mannen är rädd för verkligheten. Mannen står stadig för rutinbaserad ordning. Mannen drucker sina minnen till sömns. Ty mannen blir galen när natten stiger på.